राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2054 11 जून 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम अपना अनुभव आप देखें, जिधर हम दृष्टि करते हैं वही संसार दिखता है। मन जिस तरफ जाता है वही संसार दिखता है, वहां से अटमन दिखता बंद हो जाता है। इस बात को हम न मान करके स्थाई मान लेते हैं संसार है, पर जिधर दृष्टि कर दिए संसार यू दिखता है, इधर कर ये दिखता है, बंद हो जाता नहीं दिखता है। ऐसे मन का जिस चिंतन करे तो दिखता है, चिंतन नहीं करे तो नहीं दिखता, वही दिखता है। इस तरह से संसार सब ऐसा ही है। भाव आप विचार करते संसार है, जैसा भाव है संसार, ये संसार सबको एक सा नहीं दिखता है, व्यक्तिगत अलग अलग दिखता है, अलग अलग। जैसे एक मनुष्य का शरीर है, उस शरीर को माँ और तरह देखती है, स्त्री और तरह देखती है, बहन और तरह देखती है, ऐसे जितने हैं उनके सबसे वे अदर देखते हैं, और साधारण मनुष्य देखता है, और सिंह आदि के उसको अपना भोजन देखता है, सिंह तो भोजन है, अब सच्चा कौन सा है? कोई सच्चा नहीं, वास्तव अपनी कल्पना है। किसी को अच्छा दिखता है, किसी को बुरा दिखता है, किसी को कैसा ही दिखता है, तो संसार सबको एक समान नहीं दिखता। ये रंग भी एक समान सबको नहीं दिखता है, फर्क है। इससे सिद्ध होता है कि दिखने वाला एक समान नहीं है, और न दिखने वाले में भेद नहीं है। दिखने वाले में तो भेद इतना है जिसका अंत ही नहीं है, और न दिखने वाले में भेद है। इस वास्ते भाव रूप से हम देखते हैं पदार्थ और क्रिया तो अनंत है, और क्रिया पदार्थों का अभाव देखे तो वो भी अनंत असीम अपार है। पदार्थ क्रिया ये क्या है? ये प्रकृति, और पदार्थ क्रिया रहित है ये परमात्मा। ये परमात्मा को वहां जाकर देखे तो उसे कुछ नहीं, एक परमात्मा दिखेगा, क्योंकि ये तो कुछ है नहीं, ये तो एक क्षण भी नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता है, तो है कहाँ? है बड़ा आरोप करते हैं, है नहीं, किसी क्षण भी स्थिर नहीं होता कभी। इसलिए बारीकी की तरफ ध्यान नहीं देते, बारीकी देखे तो सिवाय परिवर्तन के कोई वस्तु है ही नहीं। परिवर्तन परिवर्तन का जो रूप है वो वस्तु दिखता है, जैसे पंखा चलता है तो चक्र रूप से दिखता है, चक्र नहीं है वो है एक थाली, पर चक्र है। जैसे संसार का चक्र दिखता है तो वो चक्र दिखता है, ऐसे संसार दिखता है। संसार सिवाय परिवर्तन के कुछ नहीं, तो क्रिया ही है संसार। देखने में तो वस्तु स्थाई दिखती है, क्रिया निरंतर बदलती वो दिखती है, परंतु वस्तु तो है ही नहीं, क्रिया ही क्रिया केवल है, उत्पत्ति विनाश अभाव में जा रही, निरंतर अभाव में जा रहा संसार। मात्र जितनी देखिए सुनिए गुनिए मन भाई मोहमूल परिवर्तना है, देखिए सुनिए बोलिए, देखने में मन में विचार करने में बुद्धि में जाता है, वास्तव तत्व नहीं है, मोहमूल है, मोह के कारण दिए मोह सहाया। ये मोह से सत्यता जास सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य यो मोह सहाया, मोह व्यास सत्यता। परंतु इसे भीतर एक सत्य है, उसकी आभा आ रही है, उसकी सत्ता आ रही है, जहां सत्यता थे उस सत्यता से ये असत माया दिखती है, जड़ी चेतनता से ही जड़ माया दिखती है, मूर्ता की सहायता होने से ही ठीक ठीक था। नहीं तो एक परमात्मा तत्व ही है, एक है ही है तत्व। इन पदार्थों से और क्रियाओं से और व्यक्तियों से उपरांग हो जाओ, बड़ी शांति है, बड़ा ही आनंद, बड़ी विलक्षणता। इनके साथ संबंध रखने से अशांति है, तो जागृत और स्वप्न में अशांति होती है, सुषुप्ति में अशांति नहीं रहती, पर वो होश भी नहीं रहता, और समाधि में अशांति नहीं रहती, होश रहता है, होश रहता है, सुषुप्ति में होश नहीं रहता, इतना ही फर्क है। और समर्थ सुषुप्ति जागृत ये भी एक अवस्था है, ये भी न होने से एक परमात्मा तत्व रहता है। तो रहता है क्या, बता नहीं रहता कुछ भी, नहीं रहता तो आधार के बिना कहाँ से आया, ये कोई चीज आधार है ना, सबका अधिष्ठान है, सबका आधार है, सबका आश्रय है, सबका मूल है, सबका कारण है, सबकी एक सत्ता है, वो एक सत्ता वो परमात्मा है, उसको प्राप्त कर लेना मनुष्य जन्म की सफलता है। और जन्म में ये विवेक नहीं है, पशु पक्षी में तो नहीं है, देवताओं में है, राक्षसों में, असुरों में चेतना है, पर असुर राक्षस नरक के जीव तो दुख भोगने में लगे हुए हैं और स्वर्ग के सुख भोगने में लगे हैं, उनको भगत नहीं है। ये भगत मनुष्य को ही मिलता है और अधिकारी मनुष्य ही है, इसके सिवाय मनुष्य बड़ा नहीं है। इसको जब तक न जाने तो मनुष्य रूप है मृगाशरंती, मनुष्य रूप से पशु है। इस तत्व को जान लेना असली अपना काम है। तो ये जो नाशवान है ना, ये नाशवान दिखता है ना, परिवर्तनशील दिखता है, तो ये ठेठ ब्रह्मा तक आ ब्रह्म भवनाल लोक पुनरावर्तिना, ब्रह्मा लोक के लोग को पुनरावृत्ति देखते हैं। ब्रह्मा जी की 100 वर्षों की आयु, उसे भी देखता है 100 वर्षों की आयु, ऐसे ब्रह्मा कई हो गए, ध्यान दें कई ब्रह्मा हो गए, तो कई ब्रह्मा हो गए, ये परिवर्तन दिखता है, वो परिवर्तन के द्वारा नहीं दिखता है, अपरिवर्तन के द्वारा ही दिखता है। तो आपका स्वरूप परिवर्तनशील है, जैसे बालकपन से अभी तक परिवर्तन हुआ उसको आप जानते हो, तो आप में परिवर्तन नहीं हुआ है, शरीर में परिवर्तन हुआ है, ऐसे बीमारी अनंत सृष्टियों में परिवर्तन हुआ है, परंतु जानने वाले में अप्रतिभा परिवर्तन नहीं हुआ है, तभी तो उसको उत्पत्ति स्थिति प्रलय आरंभ अंत क्रियाकार क्रियाकांत वस्तु की उत्पत्ति वस्तुकांत ये सब जानने वाला है, वो जानना एक तत्व है, उसको ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान के अंतर्गत है सब। जैसे अनेक ऋषि है, तारा है, नक्षत्र है, मनुष्य है, भूत लोग है, ये स्वर्ग है, ये जो चंद्रमा है, सूर्य है, सब आकाश के अंतर्गत है, ऐसे उस ज्ञान के अंतर्गत अनंत अनंत अनंत ब्रह्मांड है। तो ये तो सब बदलने वाले, और वो ज्ञान है, सत्ता है, और जानना है, वो बदलता नहीं है, उसको सत्चित आनंद कहते हैं, नहीं बदलता, सत है, और जो सब दिखता है, जिससे परिवर्तन दिखता है, ब्रह्मा का परिवर्तन दिखता है, अपन ज्ञान में आता है, वो है चेतन, वो नहीं बदलता, ये है सत, और दुख का भाव ये है आनंद, ये सच्चिदानंद रूप है। तो सच्चिदानंद रूप ही है सब संसार, दूसरा है नहीं, जो नहीं है बदल जाता है, नहीं से अगर पिंड छुड़ा ले तो सच्चिदानंद की प्राप्ति है, नहीं की तरफ दृष्टि होने से भी थोड़ा सा ख्याल किया जाए तो है दिखता है के द्वारा, तो नहीं दिखता है, और ज्ञान के द्वारा ही तो अज्ञान दिखता है, प्रकाश के द्वारा ही तो अंधेरा दिखता है, अविनाशी के द्वारा ही तो विनाशी दिखता है। तो दिखने के दृष्टि रहने से उस तत्व को जानते नहीं, देखने की तरफ दृष्टि न रखकर देख रहे भाई विज्ञाता रूप केन में जाने आदि विज्ञाती जानने वाला है। और जानने वालों को क्या जाने, जानने वाला है। आंख से सब दिखता है, आंख दिखती नहीं, आंख से आंख दिखती नहीं। कि हम देखते हैं तुम्हारी आंख को, हमारी आंख को नहीं देखते, आंख के रहने के स्थान को देखते है। आंख है चेतन शक्ति, जानने की ताकत, एक प्रकाश, जिस प्रकाश के अंतर्गत सामने आने वाली वस्तु है, उस आंख को नहीं देखता कोई, आंख को नहीं देख सकते। ऐसे जानने वाले को जान नहीं सकते, यदि जानना छोड़ दे तो उसमें स्थिति हो जाएगी, यदि जड़ को छेड़ दे तो चित्र में स्थिति हो जाएगी, दृश्य को छोड़ दे तो दृष्टा स्थिति हो जाएगी, विनाशी को छोड़ दे अविनाशी में स्थिति हो जाएगी नहीं है वो स्थिति। केवल देखने वाले में ज्यादा आकर्षण हुआ, इसमें दुख पा रहे हैं, खिंचाई हो रही है। उस सबके अधिष्ठान, सबके आधार, सबका आश्रय, सबका प्रकाशक, सबका उत्पादक, संहारक, संपादक, सब उसको न देखकर बीच बीच में देख रहे हैं। इसको देखने की अगर रुचि हो जाए तो वो बात दिख जाए, सीधी बात है। केवल इनसे अरुचि हो जाए तो तत्व तो दिखेगा स्वतः स्वाभाविक एकदम, वो है। और है के अंतर्गत ये नहीं है, अनंत ब्रह्मांड नहीं है, ये बदलना ही बदलना है, उस है के अंतर्गत है। इस बदलने के साथ होने से जन्मता मरता दुख पा रहा है, और बदलने से अलग हुआ है जो का तो रहता, फिर उसमें बदलने की कोई बात नहीं। वो अखंड अनंत अपार स्वतः सिद्ध है, विनश्यत्सु अविनश्यंतम ये पश्यति स पश्यति। इस नष्ट होने वाले में जो बिना नष्ट वाले को देखता है वही देखता है, उसने देखना उसका ही है। नाशवान को देखता है तो नाशवान को देख करके राग कर लेता है, ये पतन है। इसको देख करके देखने की रुचि हट जाए, सुनने की रुचि हट जाए, जानने की रुचि हट जाए, स्पर्श करने की रुचि हट जाए, इनके सोने की रस लेने की रुचि हट जाए, इन भोगों में मान बने ही रुचि हट जाए। इसे रुचि हटते ही तत्व की प्राप्ति स्वतः है, सबको स्वभाव। ये रुचि जितनी जितनी ज्यादा संसार में उतना ही वो फंसा हुआ ज्यादा है, जितनी जितनी रुचि है उतना उतना वो मुक्त है। सर्वथा रुचि हटते ही सर्वथा मुक्त हो जाता है, कि रुचि के आधार ये संसार दिखता है, तो संसार है ही नहीं, केवल रुचि है देखने की, खाने की, सुनने की, मान की, बड़ाई की, आदर की, जीने की, ये रुचि है। इससे संसार दिखता है, इससे उपराम हो जाए तो स्वतः स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, स्वतः स्वाभाविक निष्प्रिय तृणन जगत। तो निष्प्रिय है वृत्त चतुर्य तृणम भार्य निष्प्रिय तृणन जगत, कुछ नहीं है, ये आधार तत्व है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, सर्वम समम सर्वेषु भूतेषु विषस विषमेषु भूतेषु, सब प्राणी विषम है, इन सब में समान रूप से। और ये गच्छस्तु तिष्ठति, ये निरंतर जा रहा है और उसमें निरंतर स्थिर रह रहा है। ये हलचल सब इसी में है, उसमें हलचल हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती नहीं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। उसकी दृष्टि अविनाशी की तरफ है, अविनाशी की, तो अविनाशी में देख रहा है, अविनाशी तत्व देख रहा है। जिस अविनाशी की दृष्टि में विनाशी देखता है, विनाशी देखते समय आपकी स्थिति अविनाशी में ही रहती है, परंतु उस तरफ ख्याल नहीं है, केवल ख्याल करना है। विनाशी में अविनाशी को, चलने वाले को अचल को, उत्पत्ति नष्ट होने वाले को उत्पत्ति नष्ट, विनाश परिवर्तनशील में अपरिवर्तन को, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यत् पश्यति। अविनाशी की तरफ देखता है, विनाशी तब देखता है, तब जन्म मरण दुख संतोष शोक भय उद्वेग हलचल दुख सब होता है। अविनश्यन्तं यत् पश्यति, और अविनाशी की देखता है, अस्त देखना उसका है, अस्त जानना उसका है, ये दूसरा जानना जानना नहीं, अनजान पड़ा है ये संसार, अर्जन पड़े से यह पश्यति सब पश्यति, समम पश्यन है सर्वत्र, सर्वत्र उस सम को देखे, सब जो है उसको देखे, ये तो सब बदलने वाले है, बदलने वाले में न बदलने वाला है, समम पश्यन है सर्वत्र, सब जगह सम को देखने वाला, वो अपनी हत्या नहीं करता, अपनी हिंसा नहीं करता, अपना पतन नहीं करता, तथो यदि परांगति इस परमगति हो जाता है, इनके साथ अपनी हत्या करता है वो नहीं जाता, हत्या कर से मैं मर जाऊंगा, मेरा नाश हो जाएगा, मैं निर्धन हो जाऊंगा, मैं धनी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, ये ही है इसमें सब संताप चलन जो कुछ इसमें, और भीतर जो है जो उस सम को देखेगा तो परम गति को प्राप्त हो जाएगा। यदि ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं यासी पांडव, उसको जानने के बाद इस प्रकार का मोह नहीं होगा, दृष्टि से आत्मा नहीं आते, क्योंकि अपने में देखा गया फिर परमात्मा में, फिर परमात्मा में सिद्ध हो गए, बस ये बदलता रहे तो बदलता रहे, इसको बदलने न बदलने वाला है उसमें स्थित है, उसको क्या बदल है, इस बदलने वाले को बदलने में देखने पर न बदलने वाले की क्या बाधा लगती है, उसी प्राप्ति ही मनुष्य मन की सफलता है, नहीं तो मनुष्य बना क्या हुआ, पशु पक्षी राक्षस देवता असुर नारकी स्वर्ग के सब सब ही भोगों को देखते, परमात्मा को नहीं देखते, संसार को देखते हैं, उस संसार में कीमती कम कीमती ज्यादा कीमती बढ़िया घटिया अनुकूल प्रतिकूल ये सब देखते, परिवर्तनशील में नाना चीज है नाना दीग थी, और वो एक है तत्व याति परांगते, विनाशी की तरफ दृष्टि है कि विनाश नष्ट होता है, तो जो नष्ट होते वो देखता है उसका नाश नहीं होता है, जैसे कोई आदमी एक बैठा है और पास में कोई ये नहीं दो चार आदमी गए, उसके बाद में पांच सात मिनट और गए, दस मिनट की बात फिर और गए, तो बैठा है वो सब को देखता है, जाने वाले को, जाने वाले को देखता नहीं, जाने वाला जाने वाले को नहीं देखता, ऐसे परिवर्तन संसार को अपरिवर्तनशील आपका ज्ञान है, आपकी सत्ता है, आपका जानकारी बना है, वो सत्चेत आनंद है, वो सच्चे आनंद है, उसमें ये देखता है, इस बात उसमें स्थिर है, नहीं में एक है विचार है, उस है से ये नहीं भी है दिखता, जासु सत्यता ते जन माया भास सत्य सहाया, सत्य भी असत है, असत की सुतक सत्ता नहीं है, ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्य, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, तो सत से ही असत के प्रकाश होता है, सत है वो असत का विनाश करने वाला नहीं है, अभाव करने वाला नहीं है, नाश करने वाला नहीं है, असत को सत्ता देने वाला सत है, सत है वो असत को भी सत्ता देता है, सत का विरोधी असत नहीं है, परंतु सत की जिज्ञासा असत की नाशक है, सत में वो ताकत नहीं कि असत का नाश कर दे, पर सत की जिज्ञासा में वो ताकत असत का अभाव कर, सत से भी सत की जिज्ञासा है, कैसे भी बात है, सत निर्विकार है एकदम, उस निर्विकार में विकारों के नाश करने की शक्ति नहीं है, वो नाश कर ही नहीं सकता, वो नाश कर देती है, रहेगा ही नहीं। इसको सत्ता देता है, इसको भी सत्ता देगा, असत को भी सत्ता सत से ही मिलती है, उससे सत्ता मिलती है। परंतु सत का जिज्ञासु होता है वो असत का त्याग कर दे, सत को प्राप्त हो जाता है। तो जिज्ञासा, ये सत की जिज्ञासा सत से भी विलक्षण है। सत को जानना चाहता है, उसे सत असत टिक नहीं सकता और सत असत का नाश कर नहीं सकता। इस वास्ते अपने खास जरूरत क्या है, उस तत्व में जानू, उसको प्राप्त करूं, ये भूख लगनी चाहिए, फिर और कोई जरूरत नहीं। भूख लगेगी असत के द्वारा सुख न लेने से, असत द्वारा सुख ले तो भूख कैसे लगे, भूख मिटती जाती है, सुख देते भूख मिटती। तो असत के द्वारा सुख लेना त्याग करने पर फिर जिज्ञासा जोरदार जागृत होती है, वो जिज्ञासा असत को खा जाती है, इसको खा करके और जिज्ञासा खुद खत्म हो जाती है। दिया सलाई प्रकाश करके दिया सलाई खत्म हो जाती है, असत का नाश करके जिज्ञासा खुद भी खत्म हो जाती है। अब जिज्ञासा प्राप्ति हुई, जिज्ञासा कहाँ रही, तो जिज्ञासा में इतनी ताकत है कि असत का नाश कर दे और फिर नाश करके खुद भी नाश हो जाए, फिर है जो रह जाए। ये बात है महाराज, इतनी बात है। दृष्टि का है ना, दृष्टि जब दृष्टि देखते हैं हरिद्वार तो देखते वो प्लेटफॉर्म दिखता है, घंटाघर दिखता है, यहाँ देखते हैं तो ये संता दिखती है, प्रकाश दिखता है। तो जब तक इधर देश रहेंगे तब तक वो सत्य को नहीं देख सकेंगे। सत्य को देखेंगे ठीक, तो ये दिखेगा नहीं, क्योंकि तो नहीं है। ज्ञान शास्त्र भूताना श्याम जागृत संयम श्याम जागृत भूतानी साधो पुष्ट हो। रात दिन का अंतर है, वो दिन है प्रकाश है, ये रात। फिर इस रात की बात ही नहीं रहेगी, नाम ही नहीं रहेगा, उसकी प्राप्ति करना ही मनुष्य जन्म का ध्येय है, इसमें मनुष्य जन्म की सफलता है। पहले ये विश्वास हो है, इसमें है, किस पर विश्वास हो कि ये नहीं भी है दिखता है ना, तो है कोई जबरदस्त है, नहीं को भी है दिखा देता है, वो है उसी को प्राप्त करना, जो प्राप्त है सबको सत है उसी को। इस वजह से अप्राप्त फिर होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण।